یہ تھے محمد فرحان قادری جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدہ سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے کہ حضور آئے کہ سرکشوں میں محبتوں کا سفیر آیا، حضور آئے کہ سرکشوں میں محبتوں کا سفیر آیا، پکار اٹھا کاروان عالم امیر آیا امیر آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح چند اشعار وہ جو آپ کی سماعتوں سے خوب آشنا ہیں، آپ کی سماعتیں جن سے خوب آشنا ہیں چند اشعار، مجھے امید ہے کہ جس طرح بڑی محبت سے اب تک آپ سماعت کرتے آئے ہیں ان اشعار کو بھی سنیں گے کہ ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، اور لہروں پہ ایک بار قدم رکھ کے دیکھ لو، لہروں پہ ایک بار قدم رکھ کے دیکھ لو، خود پار اتار آئے گا دریائے مصطفیٰ، خود پار اتار آئے گا دریائے مصطفیٰ۔ اور ایک بہت خاص شعر کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ بینائیاں ہواؤں سے آگے نکل گئیں، بینائیاں ہواؤں سے آگے نکل گئیں، آواز دی خدا کو نظر آئے مصطفیٰ، آواز دی خدا کو نظر آئے مصطفیٰ، اور میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ۔ اور حاصل کلام وقتے کا یہ شعر کہ میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ۔